IBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 listopada, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Senacie na rozpatrzenie czeka tarcza branżowa dla firm. To ma być pomoc dla przedsiębiorców, którzy tracą z powodu pandemii. O zgodę na dystrybucję szczepionki na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych występuje pierwsza firma, która ją wynalazła. Druga tura wyborów parlamentarnych bez opozycji rozpoczęła się w Gruzji. Tarcza branżowa dla firm na ostatniej prostej. W czwartek ustawę o wsparciu dla przedsiębiorców uchwalił Sejm, a teraz czeka ona na rozpatrzenie w Senacie. Rządowy program zakłada m.in. zwolnienia ze składek ZUS, wypłatę postojowego i mikropożyczki po 5 tysięcy złotych. Nowym elementem będą też dopłaty na utrzymanie miejsc pracy. O szczegółach Paweł Mytlewski. Firmy dostaną do 2 tysięcy złotych dopłaty na każdego pracownika zatrudnionego na etat lub pracującego na umowę zlecenie. Warunkiem wypłaty będzie spadek przychodów firmy o co najmniej 40% względem jednego z trzech poprzednich miesięcy, mówi Wojciech Paluch, dyrektor w Ministerstwie Rozwoju. Dopłata na utrzymanie miejsc pracy, instrument co istotne, od razu na 3 miesiące. Wsparcie dostaną firmy z branż, które najmocniej odczuwają jesienne ograniczenia związane z koronawirusem. Katalog składa się w sumie z 32 rodzajów działalności. Mamy takie branże jak gastronomiczną, fitness, targową, edukacyjną, kulturalną. Tarcza branżowa to 6. pakiet wsparcia dla polskiej gospodarki w czasie pandemii. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Koncern farmaceutyczny Pfizer podał, że występuje do rządu Stanów Zjednoczonych o zgodę na dystrybucję szczepionki na koronawirusa. Jeśli zgoda zostanie wydana, to szczepienia na COVID-19 za oceanem będą mogły rozpocząć się w tym roku. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Koncern Pfizer, który współpracuje z niemiecką firmą BioNTech, przeprowadził testy szczepionki na próbie 44 tysięcy osób. Okazała się ona efektywna w 95% w zapobieganiu COVID-19. Pfizer twierdzi również, że szczepionka jest bezpieczna i kwalifikuje się do powszechnego zastosowania. Wniosek o wydanie zgody w przyspieszonej procedurze trafi do Federalnej Agencji Leków. Oceni ona wiarygodność danych przedstawionych przez Pfizera. Jeśli szczepionka uzyska autoryzację, to do końca grudnia Amerykanie otrzymają 30 milionów dawek, a w lutym i marcu kolejnych 35 milionów. Rząd Stanów Zjednoczonych już kilka miesięcy temu zamówił 100 milionów dawek szczepionki, za co zobowiązał się zapłacić prawie 2 miliardy dolarów. W pierwszej kolejności mają ją otrzymać pracownicy służby zdrowia, którzy zajmują się pacjentami chorymi na COVID-19 oraz osoby w podeszłym wieku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stworzono przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą. Można go znaleźć na dziecizagranica.gov.pl. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Rzecznika Praw Dziecka, która przybliża organizację systemu opieki nad małoletnimi w blisko 30 krajach Europy. O szczegółach Karol Darmoros. Informacje o systemie edukacji w różnych krajach Europy, omówienie przepisów o wychowaniu dzieci, świadczeniach socjalnych, a także o tym, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów prawnych lub rodzinnych. To wszystko można znaleźć na portalu dziecizagranicą.gov.pl. Jest to kompendium wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem polskich konsulów za granicą, będących m.in. efektem współpracy urzędów konsularnych z profesjonalistami. Mówi szef MSZ Zbigniew Rau, a rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak dodaje, że nowy serwis to encyklopedia dla rodziców. Często zdarzało się bowiem tak, że różnego rodzaju problemy, czy komunikacyjne, czy wychowawcze, zdarzały się dlatego, że ktoś nie znał tamtego systemu prawnego. Portal dziecizagranicą.gov.pl obejmuje informacje o prawie rodzinnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i w Szwajcarii. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Gruzji rozpoczęła się druga tura wyborów parlamentarnych. Gruzini wybierają swoich przedstawicieli w 17 z 30 okręgów jednomandatowych. Gruzińska opozycja nie wystawiła swoich kandydatów i zapowiedziała na dziś ogólnokrajową akcję protestacyjną. Partie opozycyjne żądają powtórzenia wyborów. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wybory parlamentarne w Gruzji odbywają się według ordynacji mieszanej. Do 150-osobowego parlamentu 120 deputowanych wybieranych jest z list partyjnych, a 30 w jednomandatowych okręgach. Pierwsza tura głosowania odbyła się w Gruzji 31 października. Najwięcej głosów uzyskała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Do Izby dostali się także przedstawiciele 8 ugrupowań opozycyjnych. Jednak uznali oni wynik wyborów za sfałszowany i zrzekli się mandatów. Jak informują niezależni obserwatorzy pracujący w Gruzji, Centralna Komisja Wyborcza nie wykreśliła z kart do głosowania opozycyjnych kandydatów, co oznacza, że wyborcy mogą oddawać na nich swoje głosy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. To był mecz pełen zwrotów akcji. W Gdańsku w zaległym spotkaniu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lechia najpierw przegrywała ze Śląskiem Wrocław, potem wygrywała. Goście doprowadzili do wyrównania, ale zwycięską bramkę dla gospodarzy w końcówce strzelił Łukasz Zwoliński i skończyło się na 3-2 dla Lechii. Co zdecydowało o wygranej? Takie pytanie na pomeczowej konferencji prasowej padło pod adresem trenera gospodarzy Piotra Stokowca. Ja myślę, że konsekwencja. To może być frustrujące, kiedy ta pierwsza połowa myślę, że nie wygląda źle w naszym wykonaniu, ale brakuje konkretów. Trochę skorygowaliśmy to w przerwie, za dużo osób schodziło pod piłkę. Tutaj skorygowaliśmy ustawienie trochę bocznych obrońców i tak naprawdę nie było kim grać w tej strefie pod bramką przeciwnika. Śląsk przyjął taktykę, że cofnął się i czekał na kontry i nam trudno się grało. W drugim wczorajszym spotkaniu Górnik w Zabrze 1-2 przegrał niespodziewanie z Piastem Gliwice. W tenisowym ATP Finals Nowak Dziokowicz do 3-6 pokonał Aleksandra Zwieriewa i awansował do półfinału imprezy w O2 Arena w Londynie. Wcześniej awans z grupy Tokio 1970 zapewnił sobie Daniil Miedwiediew, ale i tak w ostatnim meczu grupowym 6-3 i 6-3 pokonał Diego Schwartzmana. Kibice skoków w dobrych humorach. Po kilku miesiącach wraca maraton Pucharu Świata, który w założeniu ma potrwać do marca. Sezon ostatnio startuje w Wiśle. Tak było i tym razem. Tak było i tak jest właściwie tym razem i dobre informacje ze skoczni imienia Adama Małysza są takie, że kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrał Kamil Stoch. Super jest hamować pługiem i bokiem, w końcu poczuć śnieg pod nartami. To było naprawdę coś, czego nie tylko wydaje mi się mi brakowało, ale poza tym też fajnie zwrócić do rywalizacji. Dobrze jest znowu zobaczyć te wszystkie twarze. Też poczuć nerwy, no co by nie mówić. Pomimo tego, gdzie jestem, ile już doświadczenia zebrałem, to zawsze jest to zdenerwowanie i zawsze są emocje. Mówił oczywiście Kamil Stoch. Poza nim w pierwszej dziesiątce zameldowali się 5 wczoraj Dawid Kubacki i 10 Piotr Żyła. W sumie do niedzielnego konkursu awansowało 11 Polaków. Dziś w Wiśle konkurs drużynowy. Kończymy siatkówką, ale nie tą z parkietów, tylko z zaciszy gabinetów. Paweł Zagumny nie jest już prezesem Polskiej Ligi Siatkówki. Jego kadencja nie została przedłużona, co już eks-prezesa mocno zaskoczyło, czemu daje wyraz w pierwszych wywiadach. Podobno ma go zastąpić Artur Popko. On już piastował to stanowisko, był także uwikłany w aferę korupcyjną związaną z organizacją w Polsce Mistrzostw Świata w roku 2014. Z kolei w jedynym rozegranym wczoraj spotkaniu w Tauron Lidze Grot Budowlani Łódź pokonał 3-1 Grupę Azoty Chemika Police. Znów o sporcie na naszej antenie po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Na wybrzeżu spadnie deszcz, a na Podkarpaciu śnieg. Przeważnie od 2 do 5 stopni, nad morzem 6, a na obszarach podgórskich około 0. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w euro. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

Ja bardzo dziękuję za Państwa maile. Naprawdę bardzo wiele ich i są takie ciepłe. No to bardzo jest miłe, tak dla takiego porannego redaktora dostać tyle od Państwa wiadomości. Pozdrawiam serdecznie Pana Adama, Panią Justynę, Panią Marię, Pana Jurka, Panią Ankę, tak się podpisała. Bardzo dziękuję. Widzę, że kolejne maile napływają. Zaraz będę czytać. A tymczasem posłuchamy tego, co przygotował dla nas Jakub Jamrozek. Ja zawsze się zadziwiam, jak słucham tych materiałów przez niego przygotowanych, mam wrażenie, że on odkrywa przede mną świat w jakiś sposób. Jest takim, chociaż nie czuję się staro, to on jest takim głosem młodego pokolenia. Dzisiaj powiemy Państwu o pracy pecitera, bo groomer, czyli stylista zwierząt, zoopsycholog i behawiorysta, to już jest, to są takie zawody, które no nie są nam chyba takie obce. Dziś dbanie o zwierzęta, bo o nich właśnie będzie mowa, nie sprowadza się wyłącznie do wizyt u weterynarza. I właśnie coraz popularniejsi stają się też pecyterzy. Proszę posłuchać. Zwierzęta to radość, ale też obowiązek, a kiedy trudno mu sprostać, do akcji wkracza pet-sitter. Pet-sitter to jest osoba, która zajmuje się generalnie opieką nad zwierzętami w takim czasie, kiedy właściciele są na wakacjach, czy w pracy, czy właśnie mają jakieś tam swoje sprawy i nie mogą się swoim pupilem zająć. Alina Bialik, pet-sitterka i behawiorystka. Zajmują się głównie psami i kotami, ale też są tacy, którzy zajmują się ptakami, gadami, gryzoniami, także zależy też, jaką kto ma tam specjalizację. Alina specjalizuje się w psach i kotach. Wyprowadzi na spacer, nakarmi, pobawi się, ale też pójdzie ze zwierzakiem do weterynarza albo do fryzjera. Moja przygoda z pet-sittingiem generalnie zaczęła się tak 2 lata temu, kiedy wyprowadziłam się na rok do Kanady do pracy. Podczas mojej pracy tutaj na pełen etat zajmowałam się tak dorywczo wyprowadzaniem psów. No i jak wróciłam do Polski, to rozpoczęłam studia na kierunku behawiorystyki zwierząt towarzyszących właśnie, gdzie to było też właśnie skupione na psach i kotach. Zdecydowaliśmy się wynająć pet-sittera, dlatego że w ostatnim czasie bardzo dużo wyjeżdżaliśmy, nie było nas i prosiliśmy znajomych, przyjaciół, rodzinę, żeby zajęli się naszym kotem. No ale już nie chcieliśmy nadużywać ich uprzejmości. Anna Hardej, dziennikarka Czwórki. Na pewno jest to bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba się martwić, że nasz zwierzak siedzi sam, nikt się nim nie zajmie. Ważne jest też to, że przed taką wizytą jest też taka, powiedziałabym, wizyta zapoznawcza, czyli pani przyjeżdża, no i sprawdzamy, czy kot nie fuczy, czy się nie boi, albo pies oczywiście. W naszym przypadku kot od razu polubił panią pet-sitterkę, więc wiedzieliśmy, że będzie dobrze. I ta pani oczywiście pyta o wszystko, o to, gdzie jest jedzenie, gdzie się go karmi, gdzie ma kuwetę. No wszystko musi zobaczyć przed przyjazdem. Czasami ludzie do mnie dzwonią i pytają się, czy prowadzę hotel. Jakby hotelu nie prowadzę, tylko po prostu zajmuję się w domu właścicieli, ale miałam takiego jednego pana, który właśnie do mnie zadzwonił i bardzo chciał, żebym przyjęła jego pieska gdzieś tam na kilka dni pod opiekę i cały czas mu tłumaczyłam, że jakby niestety, ale nie prowadzę tego hotelu, nie mam możliwości przyjąć tego pieska. No i w końcu jakoś tak dziwnie to wyszło, że to może mi go w sumie tego psa zostawić i ja sobie go mogę wziąć w ogóle. Tak się wydawało, że chciał się chyba pozbyć tego psa, także no to była najbardziej chyba nietypowa sytuacja, taki telefon, który mi się zdarzył. Godzinny spacer z psem to zwykle koszt 60 zł. Oczywiście 30 minut opieki nad kotem jest odpowiednio tańsze. Zazwyczaj mam tak 4, maksymalnie 5 takich no, godzinnych spacerów w ciągu dnia. No i to jest już właściwie tyle, bo plus dojazdy właśnie i plus to, że rzeczywiście człowiek chodzi nad każdym z tych spacerów trochę tych kilometrów, no to już właściwie więcej piesków za bardzo nie mogę czasami przyjąć. Jest tam może jeszcze w weekendy, ale generalnie w tygodniu to powiem szczerze, już mam zapełnione większość terminów. Pet-sitter to zawód dość nowy. Jak w takim razie reagują na niego seniorzy? Najlepszym przykładem jest moja babcia, która właśnie też nie za bardzo widzi, w jaki sposób ja mogę wykonywać taki zawód. Dla niej to jest w ogóle niesamowite, tego nigdy nie było w jej czasach. Także no to bardziej mówię opiekun zwierząt niż pet-sitter, bo jednak pet-sitter to jest takie słowo no z angielskiego, także w ogóle nie wiedzą już, o co chodzi. Zdarza się, że pet-sitterzy, tak jak opiekunki z dziećmi, zostają ze zwierzakami na noc. Liczy się dla nich komfort naszych braci mniejszych. No właśnie, Jakub Jamrozek przygotował te właśnie relacje. Tak mi się przypomniało, jak sama kiedyś przyjmowałam nianię po raz pierwszy. I tak właśnie to jakoś podobnie wyglądało, taka wizyta zapoznawcza. No więc, no ale dobrze oczywiście, że są takie osoby, które pomogą się zająć zwierzakami, że one tak nie zostają na długo same. A teraz szczególnie, jeśli chodzi na przykład o wyprowadzanie psów, to chociaż pewnie inaczej się już nazywa ten zawód, jak ktoś na przykład musi zostać w domu przez 3 tygodnie, bo przecież tak się zdarza w tym czasie, czego Państwu nie życzę, no to jednak ktoś naszym psem musi się zająć. O pet sitterach opowiadał Państwu Kuba Jamrozek. Za kilka minut będziemy też rozmawiać z gościem. Będzie to pani Anna Rudnicka-Litwinek, która opowie nam o dziewczynach na skrzydłach. Na razie zostawmy aurę tajemnicy. I don't understand. Well, you said you loved me, that's a fact. Then you left me, said you felt trapped. Well, some things you can't explain away, but the heartache's with me till this day. Did you stand by me? No, not at all. Did you stand by me? No way. All the times that we were close, I remember these things the most. I've seen all my dreams come tumbling down, and I can't be happy without you around. Stand by me. No way. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You must explain why this must be. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh Eli, you're a thief, you stole my heart. As I dream I see your wings glow in the dark. Oh, message that rings loud and true, indelible, coming from you. Oh, you make the connection, and I'll follow your suggestion when you say. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, Eli, your wisdom belies your age. Oh, here's to you, a guru of strength and grace. Cause the first one to reach out a hand shows more courage than the one who does less. With all our imperfections, your light shines in all directions, cutting through. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, I'll come and say hi when I see Eli. I'll come and say hi. Oh, Eli, I'll come and say hi. Eddie Vedder i Say Hi. Zapowiadałam Państwu, że będziemy mieli gościa i faktycznie jest z nami Anna Rudnicka-Litwinek, która jest autorką książki Dziewczyny na skrzydłach, czyli polskie lotniczki, które zdobyły niebo. I są to prawdziwe historie, tak czytamy na okładce książki. Dzień dobry, Pani Anno. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że jest Pani z nami o tej porze wczesnej, sobotniej. Pani Anno, no właśnie czytam tak sobie w tej książce, że nie tylko chłopcy marzą o lataniu. Kiedy poznajemy historię awiacji, to okazuje się, że kobiety zdobywały niebo na równi z mężczyznami i to one też sterowały pierwszymi powietrznymi statkami i konstruowały własne skrzydła z drewna. Jednak zawsze było im nieco trudniej, bo oprócz grawitacji musiały pokonać ludzką niechęć, tak? No tak to było i tak to niestety czasem dalej jest, a te książki właśnie mają temu służyć, żeby to się zmieniło, bo proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu nikt nie wiedział, kim była pierwsza Polka, która poleciała samodzielnie. A kim była? Ja to mam nadzieję, że udowodniłam, że była to Karolina Iwaszkiewicz, bo ja sama czytałam jeszcze kilka lat temu o dwóch poznaniankach, które w 1929 roku latały, jako pierwsze zdobyły licencję, ale Karolina to zrobiła w 1928 w Krakowie. Tak po prostu gdzieś te informacje zaginęły, że trudno było do tego dotrzeć, ale myślę, że wystarczającym dowodem jest plakat, który zamieszczam w książce, który otrzymałam od rodziny Karoliny, pani Danusi, która mieszka w Stanach. I ona jakby udostępniła nam taką pamiątkę wyjątkową, nigdzie nie publikowaną, na której jest plakat przedwojenny zapraszający na rozmowę z pierwszą polską pilotką, kapitanistką. Mhm. Oczywiście w formie męskiej, kapitanową, borchardową, ponieważ Karolina została żoną słynnego kapitana żeglugi wielkiej, pisarza marynistycznego Karola Olgierda Borcharda. Być może też dlatego troszeczkę w cieniu, mhm, gdzieś ta pamięć o niej zniknęła, ale teraz już wiemy, że na pewno to była ona. Tak, a jeśli chodzi o takie daty właśnie ważne, jeżeli mielibyśmy nawiązać do tego, dlaczego na przykład teraz o tym rozmawiamy, to na przykład właśnie w 1928 roku w listopadowym numerze Młodego Lotnika opisano pierwszy w historii mistrzowski tytuł lotniczy dla Polki właśnie, wygraną w drugim krajowym konkursie awionetek, prawda? Za 8 lat będzie równo 100 lat. Zgadza się. Myślę, że już można świętować taką rocznicę, bo jest to też taka inspiracja ich kolejnych kobiet, że te pierwsze lotniki dały swoje trofea, że miały prawo odbiegać się po skrzydła, które wtedy tak naprawdę kobiety ledwie odzyskały prawa wyborcze, dostały, bo wcześniej nie miały. A tutaj już tak naprawdę siadają za sterami i latają. Karolina też była młodziutką pilotką, bo w październiku wylaszowała się. To jest takie charakterystyczne słowo pochodzące z francuskiego, oznaczające samodzielny lot. Ona się wylaszowała i od tamtej pory mogła latać samodzielnie w październiku, a właśnie już w listopadzie zdobyła ten swój puchar. No trzeba uczciwie przyznać, że ona tam była jakby takim drugim pilotem wobec Józefa Bargla, z którym wspólnie zdobyła ten puchar, ale ponieważ była jedyną kobietą, to zachowało się przepiękne zdjęcie, na którym ona w takim bereciku, ubrana zupełnie jak współczesne dziewczyny, 20-kilkuletnie, puchar, taka dumna z siebie. No to jest naprawdę co wspaniałe. Mhm, tracimy jakoś z panią książce, połączenie. Najstarsze. Pani Anno, ja wiem, że ta książka powstawała tak przez bardzo, bardzo wiele lat. Pani napisała różne rozdziały i właśnie każdy rozdział jest poświęcony innej kobiecie. Właśnie Karolina na samym początku, potem Hanna, Basia, Halka, Zośka, Ada, Adela, Monika i tak dalej. Bardzo, to są niesamowite historie, te, które można przeczytać. A proszę powiedzieć właśnie o tej swojej pasji. To na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że pani przez 20 lat właściwie tę książkę pisała. Tak, co ciekawe, ja nie jestem lotnikiem, ale ja to traktuję, że lotnicy to również są artyści, a ja jestem artystką w pewien sposób. I tak naprawdę zainspirowałam się 20 lat temu tym, że nie ma takiej książki, nie ma tych informacji. Pracowałam na wojskowym lotnisku, taką dodatkową pracę, bo byłam studentką malarstwa i oczywiście bardzo chciałam tam, czułam się tak troszeczkę niepewnie w tym męskim środowisku, a przecież wiedziałam, że już dziewczyny jakieś latają, że nawet wojsko już po pół wieku przerwy przyjęło jakieś dziewczyny. Gdzie są te dziewczyny? Jednak połączenia nasze są chyba... Mam te informacje, kroczek. Aha. Przerywa nam. Pani Anno, tak, przerywa nam bardzo. Przyznam szczerze, może połączmy się za kilka minut jeszcze, dobrze? Spróbujemy jakichś innych możliwości technicznych, żeby się połączyć i usłyszeć panią lepiej. Na pewno będę chciała panią jeszcze zapytać o to, która z tych historii zrobiła na pani największe wrażenie, co jest takiego, co może zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia do książki, bo jak się tak przebija mury, jeśli chodzi o zdobywanie marzeń i ich realizowanie, to na pewno tych historii jest bardzo wiele. Za kilka minut opowie nam o tym Anna Rudnicka-Litwinek, autorka książki Dziewczyny na skrzydłach. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szuka. Lepiej mi że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciąż wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult. Bez grawitacji rumba lepiej idzie nam. Kosmodrom i Dart Seneca. Właśnie a propos kosmodromu, to my też w niebie, proszę Państwa. Mam przed sobą książkę, która myślę, że tak między dwiema okładkami to jest w niej właściwie sama pasja. I to jest pasja zarówno autorki Anny Rudnickiej-Litwinek, jak i tych kobiet, które są opisane właśnie, no... Niesamowicie się czyta tę książkę, bo czytamy o pasji czyjejś i jednocześnie pisane właśnie z pasją autorki. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Z nami jest cały czas pani Anna Rudnicka-Litwinek. Proszę powiedzieć, pani Anno, chociaż trudno tak może wybrać jedną historię, jedną osobę, ale pani już opowiedziała nam o pierwszej lotniczce, ale jeszcze może jest ktoś albo jakaś historia, która zrobiła na pani jakieś wyjątkowe wrażenie, podczas gdy pani przygotowywała książkę Dziewczyny na skrzydłach? No to jest rzeczywiście bardzo trudno wybrać, bo każda z nich jest fascynująca na swój sposób. Te pierwsze rozdziały to ja byłam takim głosem tych bohaterek, więc bardzo się integrowałam też z nimi, żeby opowiedzieć o ich losach, które gdzieś zaginęły. Tak. Natomiast dla mnie największą wartością w pracy nad tej książki było też spotykanie się z tymi bohaterkami, o których jest tak naprawdę więcej rozdziałów i one w pierwszej osobie opowiadają swoje historie. Bo szczególnie te panie, które... No już tak naprawdę jak pani pułkownik pilot Zofia Dziwiszek-Andrychowska 40 lat temu skończyły latać, one zaczynały tuż po wojnie i ja miałam takie wrażenie, że ja poznałam legendy lotnictwa polskiego, że miałam ogromny zaszczyt uścisnąć rękę właśnie pani Zosi, która jako jedna z czterech kobiet latała w takim lotniczym mundurze w okresie PRL-u. Przyjęta została pod koniec lat 40. do wojska po różnych traumatycznych doświadczeniach wojennych jako mała dziewczynka, o których można przeczytać tam w książce. Nie chcę Państwu zdradzać, jest to po prostu ogromnie wzruszające i łzy po prostu same lecą. Pani Zosia postanowiła, że ona chce być silna. I gdzie ona może być silna, żeby sobie poradzić z przeciwnościami losu? W lotnictwie, najlepiej w lotnictwie wojskowym. Udało jej się tam zostać, chociaż wcale jej tam nie chcieli, ale się wcale nie przejęła, napisała list do Bieruta. I 30 lat latała właśnie w mundurze, aż do stopnia pułkownika, kiedy to przeszła na emeryturę. każda z tych historii po prostu jest tak wyjątkowa pod względem przebijania się, pod względem tej siły charakteru tych dziewczyn i tego, że one po prostu tak spełniały swoje marzenia, chociaż wydawało się, że to jest niedostępne dla nich, jako dla dziewczyny, jako dla osoby z małej wsi, jako dla tak naprawdę, no nie, nawet strukturalnie dostępne, że tam w tym miejscu nie przyjmują dziewczyn. Nie, one się w ogóle nie poddawały, więc naprawdę ja miałam taką ogromną radość w pracy na tej książce, bo ja się sama taka poczułam silna, tak? Że jak one mogą, to ja też mogę spełniać swoje marzenia. Mam nadzieję, że wszyscy czytelnicy tak samo to odbiorą. No właśnie, bo to też, to nie tylko jest książka dla dziewczyn. Myślę, że dla chłopców też, bo to jest właśnie książka o takiej amerykańskiej filozofii yes, you can. Takie mam wrażenie, że właśnie uczy nas tego, żeby sięgać po to, o czym marzymy. Najpierw trzeba jeszcze zacząć marzyć, prawda? Bo to jest dzisiaj bardzo ważne, jeśli chodzi o młode pokolenie, tak myślę, żeby wiedzieć, po prostu próbować różnych rzeczy, tak żeby gdzieś nam się to takie wyjątkowe światło, jakaś iskra zapaliła, a potem za tym podążać, no i właśnie spełniać te swoje marzenia, mimo przeszkód, które tutaj są też w tych książkach opisane, ale właśnie czyta się z wypiekami. Tak jak pani pewnie pracowała nad tą książką z wypiekami na twarzy, tak też i teraz ją się czyta. Więc bardzo za tę książkę dziękuję i polecam właśnie młodym osobom, szczególnie jako taką inspirację do tego, żeby sięgać wysoko, wysoko, aż do gwiazd, bo sky is the limit, tak jak też możemy powiedzieć, to mogłoby być mottem tej właśnie książki. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Anna dziękuję Rudnicka Litwinek, autorka książki Dziewczyny na skrzydłach, polskie lotniczki, które zdobyły niebo. Wszystkiego dobrego dla pani. Dziękuję serdecznie, zachęcam do czytania. Don't Robert Plant i Angel Dance. Myślę, że ten tytuł też świetnie nawiązuje do rozmowy sprzed chwili. A teraz opowiem Państwu o tym, jak można uczcić dzisiejszy dzień, a to jest Dzień Życzliwości na całym świecie. Taki właśnie dziś obchodzimy. A jeśli chodzi o to, jak można uczcić, to w bardzo nietypowy sposób zamierza to zrobić Kraków i Wrocław, bo w tym roku LEGO wybrało dwa miasta w Polsce, właśnie te, jako miejsca ekspozycji swoich wielkoformatowych instalacji, zbudowanych oczywiście z klocków, i nawiązują one do symboli, historii i dziedzictwa tych właśnie miast. Jest to część globalnej akcji Rebuild the World, której celem jest rozwijanie kreatywności u dzieci. Jest to część takiej właśnie globalnej, większej akcji, która się odbywa w bardzo wielu różnych miastach w Polsce, właśnie Kraków i Wrocław. No i w Krakowie, tuż obok Smoka Wawelskiego, już dziś stanie owca żyjąca ogniem, oczywiście takim bezpiecznym ogniem z klocków, a obok wrocławskiego krasnala Życzliwka pojawi się kilka pól słoneczników, ponieważ Życzliwek w swojej dłoni trzyma właśnie słonecznik. To jest symbol radości i zabawy. Więcej informacji na pewno będą mogli Państwo znaleźć o tych wystawach w internecie. Ja bardzo serdecznie polecam. No i oczywiście proszę, żebyśmy wszyscy uczcili ten dzień. Dzień Życzliwości właśnie dziś. Coldplay i Adventure of a Lifetime. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za wszystkie Państwa maile. Są naprawdę cudowne. Wszystkie czytam, zdjęcia oglądam, za te zdjęcia też pięknie dziękuję. No, przyznam szczerze, że tak jak kiedyś mój redakcyjny kolega powiedział, dla takich słuchaczy to naprawdę warto się starać. Więc polecam się już teraz na przyszłość, a za dzisiejszą korespondencję bardzo dziękuję. Jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze zajrzymy do kina. Jak nie do kina, to do różnych propozycji, które można oglądać online. Wszystko opowie Państwu Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Ten ostatni dzień festiwalu chyba jest najbardziej emocjonujący, przede wszystkim dla twórców. Tak, dzisiaj o godzinie 17:00 gala zamknięcia na platformie naszej online.energakamermisz.pl. I wszystko również stanie się jasne. Stronie, tak jest, również na stronie samego festiwalu, bo gala jest otwarta dla wszystkich użytkowników. Nie trzeba mieć ani akredytacji, ani karty wstępu. Wszystkich zapraszamy, aby tą część oficjalną obejrzeć z nami na stronach internetowych w tak zwanym streamingu. Pokażemy wyniki 10 konkursów, będziemy próbować się łączyć ze zwycięzcami, odsłuchamy laudacji jurorów. W tym roku mamy mniej nagród specjalnych, jedną już przyznaliśmy w trakcie gali otwarcia dla Filipa Ruslo, a dzisiaj wieczorem planujemy się łączyć, czy też jakoś pokazać Johnny Deppem w związku z nagrodą dla niego. No to chyba to jest właśnie ten wieczorny, sobotni moment najbardziej ekscytujący dla wszystkich. Rozumiem, że to łączenie z Johnnym Deppem jest już potwierdzone. Jesteśmy w trakcie uzgadniania technologicznych elementów, dlatego że jego plany nie są takie proste do nadążenia i codziennie jak rozmawiamy, to jest nowe miejsce, w którym on przebywa i technologicznie jest to pewne wyzwanie, no ale jesteśmy w trakcie jeszcze ustaleń, a na festiwalu Energa Kamermisz zawsze walczymy do końca technologicznie, jeśli są jakieś problemy. No to trzymam kciuki, żeby się wszystko udało i żeby Johnny Depp po 17 dzisiaj wieczorem, w tym właśnie momencie, kiedy festiwal będzie chciał mu wręczać nagrodę specjalną, był dostępny online. No właśnie, całość wirtualna. Myślę, że ponieważ to jest taki szczególny wieczór i tak wiele będzie się działo, to też zainteresowanie tym oglądaniem gali festiwalowej, finałowej w sieci będzie duże, serwery wytrzymają. Mam nadzieję, że będzie duże i oczywiście mam nadzieję, że serwery wytrzymają. Jesteśmy gotowi tutaj technologicznie, wspierani przez wiele firm informatycznych w tym roku, również serwerowych i no, liczymy na to, że absolutnie nic się nie stanie i zapraszamy wszystkich, aby być z nami dzisiejszego wieczoru. Ale pamiętajmy o tym, że sobota to jeszcze cały dzień festiwalowych projekcji. Wciąż można oglądać filmy w sieci. Czy jest w tym roku ważny tak zwany film zamknięcia? Nadal, mimo że w harmonogramie może już nie widać tych filmów na ten dzień, jeśli chodzi o rozkład projekcji, to oczywiście wszystkie osoby, które mają dostęp do platformy, mogą jeszcze oglądać filmy z dnia wczorajszego i przedwczorajszego. Natomiast w tym roku filmu zamknięcia jako takiego jednak ze względów pandemicznych nie mamy. Ale do wieczora jeszcze platforma działa. Tak, do wieczora jeszcze platforma działa i platforma działa jeszcze również w dniu jutrzejszym. Natomiast pracujemy nad tym, aby jakaś część kontentu, jak to mówią Amerykanie, pojawiła się później również, żeby dać możliwość osobom, które no, nie miały czasu na festiwal, przynajmniej spotkać się z twórcami po, zobaczyć, co się działo na Q&A-ach, na seminariach. Mam nadzieję, że życie tej platformy festiwalowej będzie przez nas przedłużane. Sobota to już ostatni dzień tegorocznego 28. Festiwalu Filmowego Energa Kamerimage. Jak Państwo słyszeli, wciąż wypełniony interesującymi bardzo wydarzeniami. I z Kazimierzem Słowałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimage, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A w zamknięciu tego festiwalu, jak słyszeliśmy, możemy uczestniczyć wszyscy. Wystarczy wejść na stronę online.kamerimage.pl. Bardzo dziękuję za te informacje od Ryszarda Jaźwińskiego i my też już Państwu dziękujemy. Alina Bękę, Jakub Sadowski, Agnieszka Furtak-Bilnik. Będziemy się powoli z Państwem żegnać, życząc dobrej soboty.